Kia Exceed. Włoskie skutery. Smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 3 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie nowe unijne sankcje wobec Białorusi już obowiązują. Będzie też o większych nakładach na transport oraz najnowsze doniesienia z trasy Tour de Pologne. Nowe unijne sankcje wobec Białorusi weszły w życie. Publikacja w dzienniku urzędowym ukazała się kilka godzin po ostatecznym zatwierdzeniu restrykcji przez kraje członkowskie. To reakcja Unii na wspieranie przez białoruski reżim rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz prześladowanie obywateli. Oprócz sankcji gospodarczych są także te indywidualne. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami w Europie wpisano 38 osób. Nowe sankcje weszły w życie przed przypadającą w przyszłym tygodniu 3. rocznicą sfałszowanych wyborów prezydenckich przez Aleksandra Łukaszenkę. Łamanie praw człowieka, represje wobec obywateli oraz czerpanie korzyści z działalności władz w Mińsku i wspieranie Łukaszenki. To zarzuty wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu, którzy zostali objęci nowymi unijnymi sankcjami. Na czarnej liście są sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze więziennictwa, prominentni propagandyści. A państwowe przedsiębiorstwa zostały objęte sankcjami za działania wymierzone w pracowników biorących udział w pokojowych protestach. Jeśli natomiast chodzi o sankcje gospodarcze za wspieranie rosyjskiej napaści na Ukrainę, to jest zakaz eksportu towarów i technologii wykorzystywanych w lotnictwie i sektorze kosmicznym, w tym silników samolotowych i dronów. Jest również zakaz sprzedaży Białorusi i dostaw do tego kraju broni palnej, jej części, istotnych komponentów oraz amunicji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przyszłym roku rząd wzmocni Fundusz Rozwoju i Przewozów Autobusowych z 800 tysięcy złotych do miliarda złotych. W miarę potrzeb pula środków na transport będzie się zwiększać. Zmianę umożliwia ustawa Ministerstwa Infrastruktury, która została dobrze przyjęta przez samorządy, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Rozmawialiśmy na ich temat w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i te propozycje, które zostały przełożone na ustawę, a ustawa za niedługo zostanie podpisana przez pana prezydenta, przynajmniej taką mam nadzieję. Ostatnio odrzucaliśmy poprawki Senatu. Naprawdę pozwoli na wzmocnienie organizacji transportu zbiorowego w Polsce i będzie takim ważnym punktem walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Planowane są też nowe inwestycje Krajowego Programu Kolejowego. Zakładana jest sieć transportowa synchronizująca przewóz koleją i autobusami. Ponad 2 miliony 700 tysięcy osób skorzystało z programu Profilaktyka 40+, poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Najczęściej w programie biorą udział mieszkańcy Wielkopolski, Mazowsza i Lubelszczyzny. Częściej badają się panie, mówi rzeczniczka NFZ-u Beata Kopczyńska. Blisko 60% osób, które wypełniły ankietę, a która jest podstawą do wystawienia skierowania na badanie, to kobiety. Jeśli chodzi o grupę wiekową, to najchętniej poddają się badaniom osoby w wieku 40-49 lat. W tej grupie wiekowej wystawione skierowanie i zrealizowane badanie ma już ponad 1 021 000 osób. Zakres badań zależy od ankiety, którą przed badaniem trzeba wypełnić. Bez niej nie otrzymamy e-skierowania. Nie ma zmiany lidera po 6 etapach 80. Tour de Pologne. Dzisiejsza jazda na czas w Katowicach była fascynująca, ale kwestia zwycięstwa wciąż jest otwarta. Rywalizację w Katowicach oglądali Dariusz Urbanowicz i Kuba Nieziński. Mattia Cattaneo wygrał dzisiejszy etap, indywidualną jazdę na czas. Drugi równie świetny, ale o 13 sekund wolniejszy. João Almeida, trzeci Geraint Thomas, wielkie nazwiska. Michał Kwiatkowski, który miał liczyć się tutaj w klasyfikacji generalnej, zaczął bardzo mocno, zaledwie 2 sekundy wolniej od Cattaneo, ale dojechał aż 21 sekund wolniej. No i powoli chyba może zapomnieć o tym, by powalczyć o zwycięstwo. W klasyfikacji generalnej Mohoric prowadzi, ale nie ma już przewagi nad João Almeidą. Tutaj przewaga jest zerowa, czyli wszystko jutro się rozstrzygnie na etapie do Krakowa. To oni między sobą będą rywalizować o zwycięstwo. Na trzecim miejscu jest Michał Kwiatkowski, który traci do Słoweńca 14 sekund, ale tuż po zakończeniu dzisiejszego etapu powiedział Kwiatkowski, że on już jutro na ściganiu się nie będzie skupiać. On teraz skupia się na Mistrzostwach Świata, bo właściwie dla niego ten wyścig już został przegrany. On już nie jest w stanie stanie go wygrać. A więc jutro Mohoric i Almeida będą walczyć o zwycięstwo. A Mistrzostwa Świata ze startu wspólnego, w których weźmie udział Michał Kwiatkowski, już w niedzielę. Tymczasem, pozdrawiamy, Dariusz Urbanowicz. Kuba Niziński. Ja dziękuję za relację, która kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o to, co nas czeka w pogodzie, to trochę scenariusz nam się powtarza z tego, co właściwie mamy co dzień i co noc. W nocy zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami, gdzieniegdzie na północy i na południu może popadać, a w nocy tak około 15 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami popada, zwłaszcza na północnym zachodzie i na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od około 20 nad morzem do 24 w centrum i 27 na Podlasiu, czyli dość ciepło. Wiatr jutro raczej nie powinien nam sprawiać kłopotów. Słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Dzień dobry Państwu. 6 minut po godzinie 18. Nie, żebym jakoś sobie specjalnie jakieś zasługi przypisywał, ale pragnę zauważyć, że wczoraj w czasie audycji Po drodze z Trójką udanie grała polska drużyna, czyli Raków Częstochowa, i awansowała do kolejnej fazy eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz też emocje piłkarskie, bo dwie polskie drużyny grają w pucharach. Pewnie będziemy tutaj podglądać kątem oka, jak im idzie. Dopiero te mecze się rozpoczęły, więc na pewno będziemy Państwa informować. Oczywiście, że czekamy też na Państwa sygnały, jeśli coś w drodze Państwa szczególnie zainteresowało albo wzbudziło Państwa podejrzenia i trzeba by było to przekazać innym kierowcom. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Krzysztof Sagan audycję realizuje, Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy. She always had a pretty face. Trzeci Polskiego Radia. Absolutnie nie na żarty mi się zbiera, kiedy mówię o tym, że czeka nas zmiana w liście przebojów Trójki. I to nie mam na myśli wyłącznie zmian w kolejności piosenek, tylko no dość dużo zmieni się już od najbliższego piątku, no bo będziemy mieli aż 13 propozycji i 20 piosenek w notowaniu. Nie tak jak teraz 30 i tylko 3 propozycje. To wszystko czeka na Państwa już od najbliższego piątku. Ale ciągle jeszcze zachęcam Państwa do głosowania, ciągle jeszcze jest przestrzeń i czas na to, żeby zagłosować na swoich faworytów. No, na przykład Kaśka Sochacka, niebo było różowe. Aktualnie to jest miejsce drugie. Zresztą wszystko, co powinni Państwo wiedzieć na temat listy przebojów Trójki, znajdą Państwo oczywiście na naszej internetowej stronie na lptpolskieradio.pl. Głosować mogą Państwo również używając naszej aplikacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam. lptpolskieradio.pl do 12 do jutra Państwa głosy. O, Pogoń przegrywa 1-0, a to jest 17 minuta, bo przecież trwają mecze pucharowe polskich drużyn. We'll be right back. His arms all around me and he's turning my eyes. Still we can't be quiet now. Drodze z Trójką, to może szybciutko najpierw raport piłkarski. W tej chwili jest tak mniej więcej połowa pierwszej połowy obu spotkań polskich drużyn w pucharach. Lech Poznań wygrywa 1-0 z Żalgirisem w Kownie, a Pogoń Szczecin u siebie przegrywa 0-1 z Linfield. Tymczasem, jeżeli chodzi o temat związany z motoryzacją, nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale w tym roku kierujący samochodami na polskich tablicach rejestracyjnych za granicą spowodowali o 63 tysiące wypadków i kolizji więcej. Spowodowali 63 tysiące wypadków i kolizji. To jest o ponad 3 tysiące zdarzeń więcej niż na przykład w 2021. Średnio do takiego zdarzenia dochodzi 173 razy. Dla porównania, żeby szukać pozytywów, w rekordowym 2018 roku auta z Polski spowodowały za granicą ponad 75 tysięcy szkód komunikacyjnych, czyli trend jest, wydawałoby się, dobry, korzystny, ale ciągle jednak się zdarza. No i teraz, gdyby zadać sobie pytanie, gdzie najczęściej za granicą dochodzi do wypadków polskich aut, no okazuje się, że nawet połowa tego typu zdarzeń odbywa się na terytorium Niemiec, co jest dość oczywiste, bo wiadomo, po pierwsze, dość długa granica, po drugie, to jest kraj tranzytowy, więc jadąc na zachód, właściwie zazwyczaj właśnie przez Niemcy przejeżdżamy. Dla porównania, w pierwszej piątce krajów, na drogach których polscy kierowcy sieją największe spustoszenie, nie znajdują się ani Czechy, ani Słowacja. Drugie miejsce to, no jak Państwo myślą? No okazuje się, że drugie miejsce, 9% tego typu zdarzeń, to terytorium Włoch. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na wszelkie Państwa informacje dotyczące tego, czy gdzieś są jakieś utrudnienia, a może wręcz przeciwnie, ułatwienia i jakieś dobre sytuacje na drogach. Proszę informować innych zmotoryzowanych. 2-2 i 7 trójek. Tak wielu kolorach, też pierwszy raz słyszę, pilnuj mnie Rubens. Może to nic, może też się nie zgubię. Palisz te cienkie szlugi, za tobą zielony park. Tak dobrze go znam, jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Mówisz, że luz nie przeszkadza ci, problemów sto. Pamiętam ten lot, pamiętam jak czekałaś, pamiętam każdy dzień. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś

jeszcze duże pomiędzy Białą Podlaską i Terespolem. Tam także zderzyły się dwie osobówki i aż trzy osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. I jeszcze autostrada A4, gdzie ruch zdecydowanie zwalnia na wysokości Krakowa, zwłaszcza w kierunku Rzeszowa. Jeżeli są jakieś informacje, które chcieliby Państwo przekazać innym zmotoryzowanym, czekamy na nie 2, 2 i 7 trójek. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Teraz ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Rynek hipotek wstaje z kolan. Wartość zapytań o kredyt mieszkaniowy w lipcu wzrosła o ponad 270%. Tak podaje Biuro Informacji Kredytowej. Analitycy PKO BP w swoim komentarzu piszą o istnej gorączce, a eksperci BIK-u o 15-letnim rekordzie. Ekonomiści mBanku napisali, że wysyp zapytań o kredyt przychodzi w samą porę i pomoże gospodarce wyjść z dołka. W tym jednym miesiącu pieniądze na mieszkanie chciało pożyczyć prawie 43,5 tysiąca osób. Rok temu o tej porze, w lipcu, było to nieco ponad 14 tysięcy. Średnio potencjalni kredytobiorcy wnioskowali o 410 tysięcy złotych. Mieszkaniowy boom to w dużej mierze zasługa programu Bezpieczny Kredyt 2%, który dziś kończy dokładnie miesiąc. Rynek hipotek nakręcają jednak też ci, którzy, mówiąc kolokwialnie, na program się już nie łapią, ale mają teraz lepszą zdolność kredytową dzięki spadającemu WIBOR-owi czy rosnącym płacom. Inflacja w Polsce spada bardzo szybko, na koniec roku powinna wynieść 7%. Tak prognozują analitycy banku PKO SA. Ich zdaniem drugi kwartał tego roku był już najniższym punktem w cyklu. Teraz czas na ożywienie. Mimo to gospodarka wciąż będzie pracowała poniżej swojego potencjału, a konsumpcja, jeśli odbije, to umiarkowanie, mówi główny ekonomista banku Ernest Pytlarczyk. To, na co też zwracamy uwagę, to jest 2023 jako rok inwestycji. To są inwestycje i firm, co należy podkreślić, i samorządów. Zdaniem ekonomistów PKO SA we wrześniu czeka nas pierwsza z serii obniżka stóp procentowych. Od dziś można składać wnioski w trzeciej edycji programu Moja Woda. Właściciele domów będą mogli dostać do 6 tysięcy złotych na budowę systemów zatrzymywania deszczówki, czyli na przykład zbiornika retencyjnego czy oczka wodnego. W budżecie programu jest 130 milionów złotych. W poprzednich edycjach środki kończyły się mniej więcej po 2 miesiącach. Wniosek o dotację trzeba złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z dokumentami potwierdzającymi wydatek. Pieniądze dostajemy więc nie z góry, a po wykonaniu instalacji. Czas na budowę mamy do czerwca przyszłego roku. Lufthansa z rekordowym zyskiem i prognozą równie rekordowych obrotów na koniec roku. Dzięki rosnącemu popytowi branża lotnicza zdecydowanie odbudowuje się po pandemii. W drugim kwartale zysk koncernu z siedzibą w Kolonii wyniósł 881 milionów euro, co stanowi rekord. To 3 razy więcej niż w 2022 roku. Linie lotnicze należące do Lufthansa Group odnotowały w pierwszym półroczu łącznie 55 milionów podróżnych. Oznacza to wzrost o 30%. To jeszcze nie tak dużo jak przed 2019 rokiem, ale znacznie więcej niż oczekiwał rynek. Szef zarządu Lufthansy Carsten Spohr powiedział, że kryzys udało się zażegnać głównie dzięki rosnącemu popytowi i wyższym cenom biletów lotniczych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Według pierwotnych planów Lufthansa w czasie kryzysu pandemicznego chciała zwolnić 140 tysięcy osób. Teraz zmienia plany i chce wypłacić odszkodowania pilotom, którzy stracili pracę po upadku należącej do grupy linii Germanwings. Inflacja producencka w strefie euro już drugi miesiąc pod kreską. W czerwcu deflacja sięgnęła 3,4%. To bardzo dobra wiadomość, bo oznacza, że za kilka miesięcy spadki cen będą też widoczne na sklepowych półkach. Poza strefą euro, w tym w Polsce, na razie w danych Eurostatu nie widać ujemnych wartości, ale inflacja producentów zelżała do 2,2%. Na Wall Street, dzisiaj na stronie mieszane, zarówno wzrosty, jak i spadki są symboliczne. Wygląda więc na to, że emocje inwestorów po obniżce ratingów dla Stanów Zjednoczonych przez agencję Fitch raczej już opadły. Podobna sytuacja na polskim parkiecie, WIG20 na zamknięciu 0,05% pod kreską. Złoty dziś pozostaje słaby, funt 5,17, frank 4,65, euro 4,46, a za dolara płacimy 4,08 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A pan, panie redaktorze, to już przed czy po urlopie? No, proszę pana, po urlopie. A to jakim? I to jakim? A no to właśnie. Tygodniowym. Tyle ponoć trzeba odpoczywać. Tak, a potem jeszcze kilka dni, żeby odpocząć po urlopie. Oczywiście. Czy pan jest zwolennikiem rezerwowania sobie leżaczka za pomocą ręczniczka? O, to jest, proszę pana, wielka kontrowersja. A wiem, że to jest kontrowersja, dlatego o to pytam. A to się jeszcze łączy z tym, że grodzi się plażę parawanem, czy nie? Czy te zjawiska występują osobno? Myślę, że osobno, no raczej tutaj leżaczek to tak przy basenie, a parawaning to zupełnie inna kwestia. W Chorwacji postanowiono troszeczkę sobie ze sprawą poradzić, będę o tym opowiadał za kilka chwil. Oczywiście czekamy też na państwa telefony w sprawie utrudnień na drogach 2-2 i 7-3. Bardzo dziękuję. Dziękuję, widzimy się wkrótce. Czeka już, bierz ulicę, śliniosz się.

Tak, panie redaktorze, my wspominaliśmy jakiś czas temu o tym, jak weryfikować konta, żeby zobaczyć, czy to nie są boty, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć może o trochę takim bardziej miękkim wpływie botów, a mianowicie o tym, że kiedy widzimy jakąś treść w mediach społecznościowych, jakiś wpis czy post, to bardzo często zwracamy uwagę na ilość udostępnień. Czyli liczbę, która nam się wyświetla pod tym postem. Ona co ona wprowadza... nam mówi, co sugeruje? No ona najczęściej sugeruje popularność danego tematu i podświadomie zakładamy, że to jest popularność wśród żywych ludzi. Mhm. Nabieramy takiego, no powiem po angielsku, respektu czy szacunku do tej treści, no bo skoro, nie wiem, 5000 ludzi to udostępniło, no to to chyba musi być prawda. No i to chyba jest tutaj kluczowe. Bo badania naukowców z MIT pokazują, że fake newsy czy treści nieprawdziwe rozprzestrzeniają się 6 razy szybciej w mediach społecznościowych, konkretnie na Twitterze to było badanie, niż prawdziwe treści, panie redaktorze. Więc skoro są szybsze, to przede wszystkim docierają do większej liczby ludzi, ale drugi wynik tego badania jest taki, że fałszywe treści mają średnio 70% szans więcej na bycie ponownie udostępnionym, no bo wywołują emocje. Zatrważające dane, powiem szczerze. Tak jest, więc no nie ma co się tym przerażać, raczej brać to jako wskazówkę. No, że ten potencjał dezinformacyjny jest ogromny. Tak, ale też, że liczba udostępnień w rzeczywistości raczej powinna nas przestrzegać czy wzmacniać nasz krytycyzm, niż powodować, że jesteśmy tacy pewni, że coś jest prawdziwe, bo to wystarczy wypracować sobie nowy nawyk, czyli jak im więcej jest udostępnień, tak, tym większe prawdopodobieństwo, że może powinienem to sprawdzić, czy powinnam to sprawdzić. No ale boty. Jaką rolę mają boty? Na początku wojny, ale też w pandemii były prowadzone takie badania, które wskazywały, że czasami boty stanowią prawie 40% tej liczby udostępnień. Czyli de facto prawie połowa tych cyferek to są cyferki sztuczne. Sztucznie wygenerowane. Tak, nie będące żywymi ludźmi, którzy tak myślą. Ale bierzemy to pod uwagę, patrząc na udostępnienia. No chyba nie bierzemy, panie redaktorze. Większość ludzi pewnie nie słyszała jeszcze tak bardzo o botach, więc tym bardziej trudno się spodziewać, że będzie brało pod uwagę, że tak duża ich liczba może wpływać na to, jak treść jest popularna. No a niestety tak to właśnie działa. Co więcej, boty często są tylko i wyłącznie po to tworzone, żeby rozpropagować jakąś treść i dopiero po jakimś czasie żywy człowiek jest tym narzędziem, które wzmacnia zasięg tego postu czy tego tweeta. W związku z tym traktowanie tych liczb, które nam się wyświetlają, jako takiego sygnału ostrzegawczego, wydaje mi się jedyną metodą, no bo nie jesteśmy w stanie ręcznie... No właśnie, jak to zweryfikować? Nie będziemy w stanie ręcznie zweryfikować, to znaczy no specjaliści, nie jesteśmy w stanie, ale zwykły użytkownik po pierwsze nie ma narzędzi, bo to są na ogół płatne narzędzie, a po drugie no nie będzie miał też takich kompetencji i umiejętności, żeby sprawdzić każde konto czy każdą liczbę. W związku z tym tutaj właśnie wydaje mi się, że kluczowe jest odwrócenie tego nawyku i traktowanie tej liczby raczej jako sygnału ostrzegawczego, liczby udostępnień czy polubień, bo to też działa w przypadku opinii. Czasami można wygenerować wiele komentarzy również sztucznie po to, żeby właśnie podkręcić emocje. Mhm. Tak, więc tutaj musimy po prostu brać pod uwagę wiele czynników i wypracować w sobie właśnie taki nawyk kwestionowania tych dużych liczb, bo one mogą właśnie okazać się zwodnicze. To bardzo odkrywcze. Dziękuję. Po dzisiejszym naszym spotkaniu w ramach Cyberczwartku. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Za 8 minut będzie godzina 19, o 19 najnowsze wiadomości, a więc serwis Trójki. Będą też wiadomości sportowe, więc na pewno poinformujemy, jak ta sytuacja z bramkami straconymi i strzelonymi przez polskie drużyny w pucharach przekłada się do przerwy oczywiście na ewentualny albo awans, albo brak awansu do dalszych rozgrywek. Natomiast na pewno czekamy też na Państwa telefony 22 i 7 trójek, jeżeli jest na drodze coś, co warto przekazać innym kierowcom. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek.